Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu, jest szósta. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. W rządzie dziś zmiany. Przed południem premier poinformuje, które z resortów będą miały nowe szefostwo. Zaostrzenie kar wobec piratów. Będą zmiany w ustawie o ruchu drogowym. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie. Był uosobieniem muzyki rockowej, mówi Piotr Metz o zmarłym wokaliście Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Skład Rady Ministrów po zmianach ma dziś ogłosić premier Donald Tusk. Szef rządu zapowiadał rekonstrukcję po wyborach prezydenckich. Nowe nominacje przewidziano m.in. w resortach Sprawiedliwości, Kultury i Zdrowia. Będzie 3 wicepremierów, a od listopada 4. Stanowisko wicepremiera Donald Tusk zaproponował szefowi dyplomacji Radosławowi Sikorskiemu. Jesienią, gdy Włodzimierz Czarzasty z Lewicy zgodnie z umową koalicyjną zostanie marszałkiem Sejmu, tekę wicepremiera otrzyma także Polska 2050. Politycy tej partii z ogłoszeniem nazwiska spieszyć się jednak nie będą. Jak mówią, będzie na to czas. Premier Donald Tusk rozmawiał wczoraj z ministrami, którzy zostaną zdymisjonowani, ale także z tymi, którzy w rządzie zostaną tylko w innej roli. Wszystko wskazuje na to, że z resortem spraw wewnętrznych pożegna się Tomasz Siemoniak. Nadal będzie odpowiadał za służby specjalne. Do MSWiA wróci Marcin Kierwiński. Na stanowisku ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego zastąpi Stefan Krajewski. Powstaną 2 super resorty, gospodarczy i energetyczny. Pierwszym pokieruje Andrzej Domański, na drugim zależało ludowcom. Choć o zmianach premier ma poinformować dziś o godzinie 10, minister sportu Sławomir Nitras już wczoraj napisał w mediach społecznościowych, że żegna się z rządem. Sylwia Białek, Polskie Radio. 5 sędziów Trybunału Stanu złożyło wniosek o zwołanie pełnego składu Trybunału do rozpoznania wniosku o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Chodzi o doprowadzenie do zajęcia się przez Trybunał Stanu wnioskami prokuratury, mówi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu Przemysław Rosati. Które zmierzają do rozstrzygnięcia w przedmiocie zgody lub braku zgody na uchylenie immunitetu pani Manowskiej. Biorąc pod uwagę dotychczasowe postępowanie pani Manowskiej jako przewodniczącej Trybunału Stanu, nie mamy zaufania, że wnioskowi, który został skierowany przez prokuraturę, zostanie nadany bieg. Dlatego złożyliśmy wniosek o zwołanie pełnego składu Trybunału Stanu. We wrześniu ubiegłego roku prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącą Trybunału Stanu w związku z niezwołaniem posiedzenia pełnego składu Trybunału w terminie wynikającym z przepisów. Do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego i do Trybunału Stanu skierowano wnioski o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Duże konsekwencje czekają recydywistów drogowych, którzy ignorują wyroki sądu, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Jeśli ignorujesz wyroki Rzeczpospolitej, musisz się liczyć z konsekwencjami. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ograniczymy także możliwość zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Tak, żeby tacy recydywiści złapani na przestępstwie na własnej skórze odczuli konsekwencje swoich działań. Rząd walczy też z nielegalnymi wyścigami. Za ich organizację będzie groziło nawet do 5 lat więzienia. Nie żyje Ozzy Osbourne, wokalista, muzyk, autor tekstów, wieloletni członek zespołu Black Sabbath. Był uosobieniem muzyki rockowej, mówi dziennikarz Trójki Piotr Metz i podkreśla ogromny wpływ pierwszych 3 płyt zespołu na muzyków rockowych kolejnych pokoleń. Gdybyśmy mieli komuś, kto nie zna wyrażenia muzyka rockowa, pokazać jedną osobę, która ją uosabia, to byłby właśnie Ozzy, który zresztą odżegnywał się od określeń metal i tak dalej. On twierdził, to wszystko jest po prostu muzyka rockowa. Żył rockowo. Myślę, że w jego przypadku kariera i życie prywatne zlewały się w jedno. Miał znakomity dystans do siebie i ogromne, chyba największe w branży poczucie humoru. Pierwsze 3 płyty Black Sabbath to jest ikona wykuta w skale, które kompletnie się nie zestarzały w odróżnieniu od innych współczesnych tamtego gatunku. Więcej o Ozzy Osbourne Piotr Metz opowie w poradnej audycji Trójki po godzinie 7. Black Sabbath powstał w 1969 roku w Wielkiej Brytanii. Najbardziej znane utwory grupy to War Pigs, Sabbath, Bloody Sabbath czy Iron Man. W 1980 roku Ozzy Osbourne rozpoczął karierę solową. Zmarł w wieku 76 lat. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra, informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 15% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będą obowiązywały tak zwane zielone godziny, co oznacza, że będzie można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem i burzami w północnej Polsce. W lasach w przeważającej części kraju jest zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z zachodu napływa wilgotne i odrobinę chłodniejsze powietrze polarnomorskie. O, proszę, pan synoptyk, taki szczególarz, odrobinę. Dziś na południowym wschodzie pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W północnej połowie kraju niewykluczone burze. Wiatr słaby, umiarkowany na północy oraz w czasie burz porywisty, także wysoko w Tatrach do 60 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, policyjne, bo w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. A na termometrach od 19 stopni nad samym morzem, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 21, na północy, północnym zachodzie 23, w centrum i na Dolnym Śląsku 25, a najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu do 28 stopni Celsjusza. Po wczorajszej audycji specjalnej, dziś wielokrotnie, także w audycji porannej. Ozzy Osbourne. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a dreamer, I dream my life away. I'm just a Wczoraj dotarła do nas ta smutna wiadomość śmierci Ozziego Osborna. Wokalista, muzyk, lider i założyciel Black Sabbath miał 76 lat. Cierpiał na chorobę Parkinsona, a 3 tygodnie temu zagrał swój ostatni pożegnalny koncert w Birmingham, z którego zresztą pochodził. O artyście będziemy mówić m.in. po godzinie 7, tak jak wspominaliśmy w serwisie. No a nagrania nie tylko samego Ozziego, ale także jego drużyny dziś przez cały dzień w audycjach. Nie tylko porannej, także przedpołudniowej. Dziś wielokrotnie w Trójce. 11 minut po godzinie 6. Witamy Państwa serdecznie w audycji porannej. Co dziś? Zajrzymy do prasy, do portali. Przed godziną 7 jeszcze zajmiemy się fejkami. Wojna czy pokój? No właśnie to pytanie, news czy fake news. Rosja uderza w naszą świadomość na temat skali ataków. To jeszcze przed 7. Przed 7 także o tym, że sejmowa komisja odrzuciła petycję w sprawie uzależnienia wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne od liczby posiadanych dzieci. Odrzuciła, co ciekawe, jednogłośnie. Na tej sali słyszałem jednogłos. Wszyscy bez względu na opcje polityczne byli za odrzuceniem tej petycji. To rzadkość tak naprawdę wśród posłów. To chyba dobrze. Widocznie jest za mało takich punktów, że pan redaktor aż się zdziwił, że jest ten jednogłos, prawda? Zdziwił się pan redaktor, o tym powiemy za pół godziny. Po godzinie 7 o zaskakującej decyzji Donalda Trumpa. Oświadczenie Białego Domu brzmi, że prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z UNESCO. Jak Waszyngton argumentuje ten krok, o tym m.in. przed godziną 8. Przed 8 także piosenka do wyjaśnienia. Dziś wielki przebój Gansów. U nas wielka rekonstrukcja rządu. Tymczasem w Kosowie posłowie tamtejszego Zgromadzenia Republiki po raz 50. z rzędu nie byli w stanie porozumieć się w sprawie wyłonienia marszałka parlamentu. O tym powiemy za chwilę w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski, Piotr Łodej. Witamy Państwa serdecznie. Nowy dzień przed nami, środa, 23 dzień lipca. Kontakt niezmiennie na 3 sposoby. Przypomnę, zapraszam do Trójki, @polskieradio.pl to mailowo, drogą telefoniczną 2 2 i 7 3, a jeszcze pozostał kontakt SMS-owy 71335. Zapraszamy. James, na początek naszego dzisiejszego spotkania, 16 minut po godzinie 6. Tak wyliczamy do 50 razy sztuka. To przysłowie być może jako nowa świecka tradycja też nie obowiązywać. Nic bardziej mylnego. Będzie jeszcze pewnie 51, 52, może podejście. Zgromadzenie Kosowa, czyli parlament w Prisztinie, kolejny raz nie zdołało wybrać przewodniczącego i w ten sposób trwający od marca impas polityczny trwa. I to trwa w najlepsze. O szczegółach tego, co dzieje się w kosowskim cyrku, jak o parlamencie piszą lokalne media, Paweł Turski. Temu, że od kilku miesięcy posiedzenia Zgromadzenia Kosowa wyglądają w ten sposób, że przewodniczący senior Avni Dehari otwiera posiedzenie, przeprowadza głosowanie. 49 głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. 51 głosowało za, nikt się nie sprzeciwił, nikt się też nie wstrzymał. Wyłączając po drodze wszystkim krytykującym mikrofony, jesteśmy świadkami celowej blokady sesji. Przewodniczący sesji narusza konstytucję Republiki Kosowa, to jest nie do przyjęcia. Winny jest Albin Kurti, dotychczasowy premier, lider partii Vetvendosje. Vetvendosje zdobyła ponad 40% głosów, ale nie ma większości. Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej. Próbowała partia przegłosować swoją kandydatkę, ale to się nie udało. Teraz próbuje to zrobić na zasadzie, żeby te wybory przeprowadzić tajnie, bo liczy na mniejszość serbską. I aż 50 razy to chodziło do zrywania posiedzenia, używania najróżniejszych kruczków prawnych. Tylko po to, by kolejny raz dać sobie szansę na to, że kandydatka Vetvendosje uzyska większość. Wysiłki są kontynuowane. Pełniący obowiązki premiera złożył konkretne oferty niektórym partiom politycznym, w tym Nizmie, a wcześniej odbyły się rozmowy z Demokratyczną Ligą Kosowa. Mówił poseł Vetvendosje Faton Peci. Problem polega na tym, że nawet z posłami Nizmy partia nie będzie miała większości. Zresztą stojący na czele Nizmy Fatmir Limaj nie chce zagłosować za kandydatką Vetvendosje. On proponuje, że on może kandydować, że on uzyska większość. I teraz co na ten temat rozmowy? Oczywiście problem jest taki, że to byłby bardzo poważny cios wizerunkowy dla Vetvendosje. Dlatego Vetvendosje próbuje dalej, przy okazji doprowadzając do erozji demokrację Kosowa. Przez brak działającego parlamentu zagrożone jest od 1 sierpnia funkcjonowanie publicznego nadawcy RTK, mówi pełniący obowiązki dyrektora RTK Hüseyin Hündözi. Zwykle w lipcu RTK otrzymuje drugą połowę swojego rocznego budżetu. W tym roku pieniędzy nie otrzymaliśmy, bo zgromadzenie nie uchwaliło środków. Bez pieniędzy nie wypłacimy wynagrodzeń i nie pokryjemy kosztów operacyjnych. Bez rządu można funkcjonować przez kilkanaście miesięcy. Mogę dawać przykłady z różnych państw, poczynając od Belgii. To nie jest tak, że to jest państwo upadające. Natomiast przeżywa obecnie poważny kryzys wewnętrzny, który ma momenty kabaretowe. Jeśli na przykład jeden z parlamentarzystów ogolił sobie w proteście głowę, to jest kabaret. Na taki nietypowy protest zdecydował się ten, który na początku lipca do parlamentu przeprowadził 4 osły. Miały symbolizować upartość Vetvendosje. Posiadacz siwej, bujnej czupryny, Arjanit Koci. To jest koniec. Parlament musi zostać utworzony natychmiast. Mówił już częściowo łysy Koci. Co ciekawe, podobnego zdania co Koci jest Trybunał Konstytucyjny. Trybunał wydał takie orzeczenie, że do 26 lipca musi zostać wybrany ten nowy marszałek parlamentu. Jeśli zgromadzenie go nie wybierze, Kosowianie ponownie pójdą do urn, by zagłosować w przedterminowych wyborach. To jednak wcześniej, bo dziś Zgromadzenie Kosowa 51 raz spróbuje wybrać przewodniczącego parlamentu. To w Republice Kosowa. U nas rekonstrukcja rządu. Niektórzy mówią wielka rekonstrukcja. No niech poniesie nas wyobraźnia. Co można innego, gdyby to od państwa zależało, co można by jeszcze zrekonstruować? 2 2 7 3. Wstaję i idę, Martinipolis. 23 minuty po godzinie 6. Przegląd prasy. Spada popularność sezonowej pracy za granicą, donosi Rzeczpospolita. Z danych Ministerstwa Pracy wynika, że w 2022 roku liczba osób wysyłanych do pracy sezonowej za granicą przez agencję zatrudnienia wynosiła 165 tysięcy, podczas gdy w ubiegłym roku było to ponad 155 tysiąca osób. Malejąca liczba jeżdżących na saksy wynika z mniejszych zarobków. Jeszcze niedawno można było zarobić 4 razy więcej niż w Polsce, obecnie przebicie jest dwukrotne. Do tego dochodzą rosnące koszty dojazdu i życia tam, na miejscu. Spada popularność pracy sezonowej za granicą, o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Resort Sprawiedliwości chce, by biegli i instytucje opiniujące legitymowali się certyfikatami i widnieli w państwowych rejestrach. Zdaniem prawników to krok w dobrą stronę, czytam w dzienniku Gazecie Prawnej. Biegły sądowy będzie musiał posiadać certyfikat wydany przez Państwową Komisję, a analogiczny wymóg zostanie postawiony przed instytucjami opiniującymi. Biegli nie z przypadku, o tym dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. I na koniec smutna informacja o tym w prasie. To wspomnienie także na portalu polskieradio24.pl. W wieku 76 lat zmarł Ozzy Osbourne. Muzyk zaledwie 3 tygodnie po wielkim koncercie pożegnalnym Black Sabbath. Mroczny, charakterystyczny wokal Osbourne'a pomógł ukształtować brzmienie heavy metalu, a album Paranoid z 1970 roku stał się fundamentem gatunku i przyniósł Osbourne'owi przydomek Książę Ciemności. Więcej o zmarłym wczoraj muzyku powiemy za niecałą godzinę. O nim przeczytają Państwo także na portalu polskieradio24.pl. Przed 8 także piosenka do wyjaśnienia. To będzie muzyczne wspomnienie wielkiego przeboju Black Sabbath. Zachęcam do pozostania z nami. To Trójka, 25 minut po 6. Trójki, małpa polskieradio.pl, 713352273. Muzycznie Miles Kane, a już za chwilę skrót serwisu i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład platynowa lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O czym pani promocka myśli po przebudzeniu? O nowych promocjach w Auchan. Bo teraz wybrane kawy ziarniste Dallmayr 1 kg 32% taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 74,48. A kiełbasa śląska Morginy 36% taniej. Tylko 19,99 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 31,49. Promocja 17-23 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Co zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia. Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil. Skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska papryka słodka czerwona luz. Tylko 5,99 za 1 kg, aż 60% taniej. A mleko UHT 2% wypasione mlekowita. Jedynie 2,49 za 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 4,65. Netto. Patent na tanie zakupy. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać. Stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli. Spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Już po 6.30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Premier przedstawi dziś skład Rady Ministrów. Rekonstrukcja ma, według zapowiedzi Donalda Tuska, oznaczać odchudzenie rządu i usprawnienie jego prac. Mają powstać dwa duże resorty, jeden odpowiedzialny za gospodarkę, drugi za energetykę. Wicepremierem zostanie Radosław Sikorski. Z rządu odejdą prawdopodobnie minister sprawiedliwości Adam Bodnar, ministra zdrowia Izabela Leszczyna i ministra kultury Hanna Wróblewska. Sławomir Nitras już wczoraj napisał, że żegna się z resortem sportu. Izraelczycy muszą zrozumieć, że Polska była ofiarą Holokaustu, mówił w amerykańskim Senacie przyszły ambasador USA w Warszawie. Thomas Rose przedstawił nasze starania o naprawę stosunków między Polską a Izraelem. Konserwatywny publicysta przedstawił nasz kraj jako wzorowego sojusznika Ameryki oraz europejskiego lidera pod względem obronności, bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeństwa. Sławosz Uznański-Wiśniewski przyleci jutro do Polski. Oficjalne powitanie o 11 na Okęciu. Od tygodnia polski astronauta w ośrodku w Kolonii przechodzi rehabilitację po pobycie w kosmosie. Kolejny serwis Trójce o 7. Chyba powinniśmy złożyć życzenia, wiesz? Tak mi się wydaje. Ale Sławoszowi? A nie pamiętałeś? Ja pamiętałem. Dzisiaj Bogny, Brygidy, Joanny, Apolinarego i... Sławosza. A Sławosz? No tak. No, przecież to dziś. Jeśli, no to jutro, jeśli to dziś. Jutro będziemy na Okęciu, będzie okazja. Wszystkiego dobrego. A jeśli chodzi o pogodę, dziś na południowym wschodzie pogodnie i bez opadów. Poza tym będzie się chmurzyć, może przelotnie padać, a do tego w północnej połowie kraju niewykluczone burze. Na termometrach od 19 stopni nad samym morzem, 23 na północy, północnym zachodzie, w centrum i na Dolnym Śląsku 25, a na Podkarpaciu do 28 stopni Celsjusza. No to tak troszkę odpoczywamy od upałów. No nie wiem, ci, którzy nad morzem właśnie teraz podczas urlopu pewnie się uśmiechną. Aha, ta 19. Ale 28 to już wystarczy. Mama tells me I shouldn't bother. Już Radek po czwartej Państwu to relacjonował. Słońce obudziło się o 4:43, zajdzie przed 21:00. Ciągle to świętujemy i podkreślamy, jeden z najdłuższych dni w roku potrwa już niecałe 16 godzin. Sporo, sporo. Jak lipcowy poranek mglisty, to wieczór przezroczysty, mówi mądrość ludowa. Dziś święto świętej Brygidy Szwedzkiej, patronki Europy, dzień włóczy kija, być może także i rybałtów oraz trubadurów. Imieniny, jak wcześniej wspomniałem, Bogny, Brygidy, Joanny, Apolinarego i Sławosza. Wszystkiego dobrego. A urodzinowo gitarzysta Gansów, jako się rzekło, piosenka Gansów musi się pojawić, / kończy 60 lat. Wszystkiego dobrego. Urodzinowo, / no tam też przyjaciele pomogli. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 20 minut, 7:00. Zapraszamy do Trójki. Sejmowa komisja odrzuciła petycję w sprawie uzależnienia wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne od liczby posiadanych dzieci. Przypomnijmy, to obywatelska propozycja wprowadzenia dodatkowej daniny przypominającej historyczne bytkowe rodem z PRL. Więcej o tym Jacek Frędzel. Miało być tak pięknie, coraz więcej nas, nowych Polaków, miało, bo ktoś, nie wiadomo kto, złożył do Sejmu petycję, żeby, no właśnie, żeby młodym rodakom chciało się mieć nowych, świeżutko urodzonych Polaków, bo jak nie, to trzeba by płacić karę za nieposiadanie potomstwa. Ot takie bykowe dla starych kawalerów. Taka petycja do Komisji Petycji rzeczywiście wpłynęła, aby nałożyć dodatkowe składki na ubezpieczenie emerytalne na te małżeństwa, te rodziny powyżej 30 roku życia, gdzie dzieci nie ma w ogóle albo jest tylko jedno dziecko. Wszystko. Rafał Bochenek, przewodniczący komisji. To jest rzeczywiście rodzaj swoistego bykowego, czyli dodatkowej kary o podatku, para podatku, który miałby być nałożony na tego typu rodziny. Ja nie uważam, żeby to było dobre rozwiązanie, ponieważ społeczeństwo należy motywować, zwłaszcza młode rodziny, młode małżeństwa do tego, aby posiadać dzieci, to jak największą liczbę dzieci, bo w tym tkwi przyszłość naszego kraju, potencjał rozwojowy również na przyszłość, ale także kwestia funkcjonowania całego systemu ubezpieczeń społecznych. Nie uważam, żeby dodatkowe obciążenia nakładane na rodziny były dobrym rozwiązaniem, dlatego cieszę się, że ta petycja została oddalona. To nie jest pomysł na wizję Polski XXI wieku. Marcin Józefaciuk, sprawozdawca petycji. To nie jest pomysł, który w ogóle w jakikolwiek sposób skłoni Polaków do posiadania większej ilości dzieci. Wręcz przeciwnie. Boję się, że Polacy by jeszcze bardziej postawili się okoniem i nie chcieli w tak restrykcyjnym państwie, w tak opresyjnym państwie tych dzieci posiadać. Tak więc dobrze, że stało się to, co się stało, czyli zostało żądanie odrzucone. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek musiał tłumaczyć się ze swoich indywidualnych powodów, dla których nie może mieć dzieci. Pan przedstawiając ten projekt też nie był za nim. Tak, przedstawiałem nie będąc za, ale naszym zadaniem jako recenzentów jest przedstawienie całości petycji oraz ekspertyzy Biura Ekspertyz i Analiz Sejmowych. Sejm nie zajmie za tym się taką petycją. W żadnym wypadku Sejm się nie zajmie, petycja została odrzucona, żądanie zostało odrzucone, więc to jest już koniec tej petycji. Petycja została odrzucona, natomiast czy ten argument w petycji jest argumentem w dzisiejszych czasach rozsądnym? Uważam, że on jest nie tylko niekonstytucyjny, on jest nieetyczny, bo ingeruje w tak osobiste sprawy, które często są tak dramatyczne. Sławomir Piechota, prawnik, stały doradca Komisji Petycji. Ludzie często pragną dzieci, ale z różnych powodów, i zdrowotnych, i losowych, i wielu innych, i rodzinnych, nie mogą mieć tych dzieci. Oni przeżywają tragedię i teraz wchodzenie komuś w takim trybie, w tak osobiste sprawy, uważam, że jest nieetyczne, a do tego jest niekonstytucyjne. Państwo powinno zachęcać, pomagać tym, którzy mają dzieci, a więc pomoc w opiece nad dziećmi, zwłaszcza dostęp do żłobków, do przedszkoli, urlopy macierzyńskie, dobra opieka zdrowotna. To są sposoby pomagania, żeby było więcej dzieci. A wiele młodych osób, szczególnie te, które zaczynają swoją karierę, mówią, no ale dlaczego ktoś ma mi urządzać życie? Właśnie dlatego państwo nie będzie nikomu urządzało życia. Urszula Augustyn, wiceprzewodnicząca komisji. Dlatego taka petycja, która wpłynęła do nas, jest petycją uznaną za niezasadną. Na tej sali słyszałem jednogłos. Wszyscy bez względu na opcje polityczne byli za odrzuceniem tej petycji. To rzadkość tak naprawdę wśród posłów. To chyba dobrze. Widocznie jest za mało takich punktów, że pan redaktor aż się zdziwił, że jest ten jednogłos, prawda? Jak słychać, zgoda może być ponad podziałami, a przecież to ona właśnie buduje. Propozycja, przypomnijmy, niezgodna z Konstytucją i ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Petycja ta zakładała, przypomnijmy, nałożenie podwójnej składki emerytalnej na osoby po ukończeniu 30 roku życia, które są bezdzietne. Czy single i pary bezdzietne lub z jednym dzieckiem powinny płacić nowy podatek? Od pytanie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Zapraszamy mailowo 71335 smsowo i 2273 telefonicznie. Yeah. Za 13:07. Dzień dobry Państwu, co tam za oknami, co tam w pięknych okolicznościach przyrody. Dwie dwójki i siedem trójek. Kłaniam się. Padało trochę, grzyby są. Jeździmy na grzyby. Idzie jesień, powiem tak. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Jesień, ale wczesna, to nie fejk, podkreśla pani Maria. No, no, teraz już na poważnie rozprawiamy się z fejkami. Za 7:07 Kuba Witkowski. News albo fake news. Wojna w Ukrainie trwa od ponad 3 lat. Ataki, zwłaszcza rakietowe i dronowe, w ostatnich tygodniach nasiliły się i są oceniane jako najgorsze od początku tego konfliktu. Coraz częściej wybuchają bowiem bloki mieszkalne, miejsca użyteczności publicznej czy nawet place zabaw. Giną cywile, kobiety, dzieci i osoby starsze. A mimo to w sieci trwa kampania podważania skali tej agresji. Jeden z przykładów to film na facebookowym profilu Chris Chamski, który zapisałem sobie kilka dni temu. Z nami jest Jakub Link-Lęczowski z redakcji serwisu Milmak. Witam pana. Dzień dobry, witam. W 2-3 słowach opowiedzmy słuchaczom, co było na tym filmie. Znaczy, no, mogliśmy zobaczyć Kijów taki jak typowe europejskie miasto, czyli nie niepokojone żadnymi atakami. Ludzi poruszających się po ulicach, ruch samochodowy przedstawiający tak naprawdę taki obraz, jakby na Ukrainie nic się nie działo tragicznego, drastycznego, jakby tam nie było wojny. I takie też były podpisy na tym filmie.